zašto me budiš u zoru, Vranjanke, mori ubava. Pusti me da se naspijem, dertovi da si razbijem. Pusti me da se naspijem, dertovi da si razbijem. Sam samo dok spijem, kad me u zoru probudiš, dan beni hoću da ubijem. Zbog tebe mome ubava, srećan sam samo dok spijem, kad me u zoru probudiš, dan beni hoću da ubijem. Zaklela, ostavi sine mene i ubave mome izbranje. Mene mi pamet odnela, Vranjanka, se usela. Zbog tebe mome ubava, srećan sam samo dok spijem, kad me u zoru probudiš, dan meni hoću da ubijem. Zbog tebe sam samo dok spijem, kada me u zoru probudiš, dan beli hoću da ubijem.